all they got is a vision that they gotta withhold. Complete your mission and find your own way home. The only home that we got is dancing on the floor. Powiedzieć, a gdzie tu czarna muzyka? No jest. W końcu siostry Przybysz uczyły się od najlepszych śpiewać i to właśnie gospel, soul, R&B, ale taka jest współczesna czarna muzyka, pełna elektroniki, pełna niezwykłych, szalonych, niepokojących bitów. I taką muzykę robi również Night March Electric Trio. Dwukrotnie zaśpiewały siostry Przybysz, ukrywające się pod nazwą Archeo. Teraz przenieśmy się do Stanów Zjednoczonych. Chequeando a Freddy Fetch desde Puerto Rico. We'll be right back. Freddy Fresh. Producent, DJ, człowiek, który zrobił bardzo dużo najprzeróżniejszych, niekiedy niezwykle śmiesznych, radosnych dźwięków, ale też tworzył podkłady dla bardzo poważnych artystów. Bardzo przyjemnie się tego dzisiaj słucha, chociaż od wydania tej płyty minęło bardzo, bardzo wiele lat, bo aż 15. Teraz kolejny mistrz produkcji i kolejny mistrz elektroniki, Dintel. If you take a step, I will make sure that you take the next. If you tell a lie, I'll just nod my head. Yeah, I'll let it slide. Cause you woke me up, and there's birds outside, and I still feel drunk, but I'm glad you did. Cause last night you weren't making that much sense. Wanna die, now you say you wanna live. You said you love me after 45 minutes. If this is all a game, can you just say it is? I'll do it anyway, so it makes no difference. We should order up, wash the wine out of the coffee cup. They got bread and fruit, there's probably not much else for you. We can lay around, you can kiss me till the mates come kick us out. Seven now, so make every second count. Back in New York, they can't ever find this out. There are things we do that were really not allowed. We can say anything, but we just can't say it loud. Bardzo dziwna to muzyka, ale taki jest Intel, który lubi gdzieś poszukiwać, gdzieś pławić się w tych dźwiękach elektronicznych. Czasami cofnie taśmę, czasami zagra dźwiękiem elektronicznym, tak jak DJ płytą winylową, czyli tak zwanym scratchem, cutem. Taki to on już jest, ale nagrywa płyty znakomite, podobnie jak kolejny wykonawca. Apologies. To producenci, o jeszcze dobrze, niech wybrzmi do końca, to producenci z naszej zachodniej granicy, z Odry, ukrywający się pod nazwą Mamer. Oczywiście zapraszający różnych gości, którzy śpiewają, grają, coś tam jeszcze robią, ale słychać w tych dźwiękach, nieprzypadkowo zestawiłem to z Dintelem, że jest tam wpływ tej współczesnej amerykańskiej elektroniki, takiej zabarwionej soulem i jazzem. A tu z kolei momentami tak jakbym Kraftwerk słyszał, bo to wszystko tak naprawdę, proszę Państwa, łączy się jedno z drugim. Zresztą posłuchajmy kolejnego wykonawcy. Thank you. Clark Terry. Tak naprawdę nazywa się ten artysta i ukrywa się pod pseudonimem Mumbles. Proszę Państwa, to jest cały czas audycja Czarna Noc. Być może tych czarnych rytmów, takich, do których się Państwo przyzwyczaili dzisiaj, niezbyt wiele, ale tak mnie właśnie zainspirowała ta wizyta naszych gości z Wrocławia, Nightmark z Electric Trio, by troszkę sobie poopowiadać o takiej współczesnej czarnej muzyce. Przed nami kolejnych aż trzech wykonawców. Będą to Bill Laswell, Cool Head i Colossus. I'm gonna go. Magnetic throne, wind that speaks, a earth that folds, like ancient poems where lions roam, thoughts with crowns of thorns. This is the death kiss departs us, a hope my mind expands, my verse are monsters, orgy rhyme, electric karma sutra, eyes of time machines, I spit the future, shout the name Azim, shake the pavement, I'm heat, you crackhead rappers think I'm Satan, lightning strike, ambulance is coming, alarms are ringing, the singers and pop stars running, losers, spit till my teeth get bruises, and switch my voice pitch to optic illusion, I'm coming, that's right y'all, I'm straight gunning. Oakland, California, we number one in it. This is work from the lab, this is business. This is mad science, it's high scientific. It's musical text, tube sex, it's wet scriptures. This is the experiment, it's the experiment. Yo, this is work from the lab, this is business. This is mad science, it's high scientific. It's musical text, tube sex, it's wet scriptures. This is the experiment, it's the experiment. That's right. let them criticize and set them fire in their winter time. And I'm a friend of independent minds, invented in our prime, with coded messages in every line. And as for wisdom, we have every kind, from what is hidden to the carnal, to the never-ending length of crime. So pick a chapter from the book of rhyme and hear the letter master put a dance on words until they pamp them out. My tools are love and loss, the only beauty truth and soft. They think we moving cause we doing screwing movie stars. This is more than pools and bras, it's who we are. I'm jogging over tracks, Colossus broad. Come on, this is work from the lab. It's business, this is mad science. It's high scientific, it's musical test tube sex, it's wet scriptures. This is the experiment, it's the experiment. Yo, this is work from the lab. It's business, this is mad science. It's high scientific, it's musical test tube sex, it's wet scriptures. This is the experiment, it's the experiment. Prawda, że niezwykłe dźwięki wydobywające się z samplerów, gramofonów i żywych instrumentów Bill Laswell, Cool Head i Colossus. I właściwie powoli powinniśmy się zbliżać do zakończenia naszej audycji, ale zanim ją jeszcze skończymy, posłuchajmy dwóch nagrań z filmu Shaft. Understand, with a strand of exposed intentions for my mental visions, precision extensions to the cranium paused to bite the cavities broad with gravity. Like when 9mm eater slugs light me, thugs frighten me, drugs heighten me, the world fighting me, but in the streets fighting is long distance. The wrong resistance is futile, lifestyle is brutal, this song's existence is crucial. I gotta keep myself useful, cause G's get locked up and die, mostly over bureaucracy. Hypocrisy remains unchanged. Keep your brains unchanged. Cause see your veins contain what it takes to be a man and not go out like a lame. Give it a name. Street dope, it's killing my folk. I seen a nigga sell his hope and pawn his soul for a snow. Dedication to reverse eradication, bringing my nation back. But can't fix the roof when I know that the foundation's cracked. That we build on. First the smuggling, then the struggling, now the hustling, so it's still on. Yeah. I'm talking about fresh in the platinum pool boom. Five dudes, four tray. You know the name, do a 100 on the highway, swimming five lanes. You wanna ride, let me show you the city. Dungeon family, baby, the official committee. Who running? My partner sleeping, creeping, keeping the stickin', stinking in the Lincoln, leaning. Y'all know what's happening to slide in and reverse the whole game. Hit these sucker MCs, point blank range. Mr. Fat Face Hunter, tell him keep the change. I'm in the field post, off the goddamn chain. Listen up, this is coming for me. When I'm gone, the gas, sipping at the bar, smoking at a red light in my car. I don't time up to the present of now. There are beauty shop players, also intelligent clowns. Got it blue cause we're brown, who they grind in the ground. It's the sound that's created when we get up to get down. Stimulate my imagination with exaggeration of stinky life. It can't be right, but we laugh to keep from crying, sighing, hooked by beauty pie and death. Defying acts of a blacks, not scared of dying. Now act like you never took no bubble bath on a blockbuster night like you ain't never cuddled. After you poked her, stroked her, soaked her, provoked her to reach for the sky when she's high on your holster. I'm poster, roaster, toaster, closure, motherfucking mouth off. I'm almost close to the end. So when they ask you what school do you attend, say stank on your high, then go two in the wind. Najpierw Sleepy Brown, a następnie Outcast 2, nagrania ze ścieżki dźwiękowej do filmu Shaft. To już 14 lat. Najsłynniejszy remake z filmu Shaft, jeszcze tego z lat 70. Tak niesamowity. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, czyli audycji Czarna Noc w Trójce, Tina Shee, która tak pięknie zaśpiewała na swoim debiutanckim albumie wydanym w tym roku. Za uwagę dziękuję, Hirek Wrona. Mam nadzieję do usłyszenia za tydzień. All hands on deck, all in the front, all in the back, just like that, like that. I'ma blow your mind, take it out on the floor, like that, like that. All in the front, all in the back, just like that, like that. I'ma blow your mind like wasted heart. When you left me with no choice. Looking for a boy to fill this empty void. Kiss the old me goodbye, she's dead and gone, dead and gone. Oh.